Якое месца ў нашай гісторыі займае Сцяпан Батура? Сцяпан Батура ўвайшоў у беларускую гісторыю як адзін з самых моцных і дзейных вялікіх князёў. Паходзіў ён з роду Батурыяў Шомля і быў сынам трансільванска, ці, як казалі тады, сямігародска ваяводы. Вучыўся ў Італіі у Падуанскім універсітэце. Трапіўшы ў палон да немцаў, не марнаваў там часу, а вывучаў працы рымскіх гісторыкаў, удасканальваў сваю адукацыю. У 1571 годзе Батуру абралі князем Трансільваніі, цяпер тэрыторыя Румыніі. У 1576 годзе Сцяпан Батура каранаваўся ў Вільні на вялікага князя. Ён пісьмова гарантаваў самастойнасць вялікага княства Літоўска, раўнапраўнасць у Хаўрусе з Польшчаю, што фактычна касавала пастановы Люблінскага сойму 1569 году. Абавязаўся пашыраць межы нашага гаспадарства, не прызначаць ваеначальнікамі палякаў. У нашай гісторыі Сцяпан Батура славіўся перадусім як палкаводзец. Войска пад яго кіраўніцтвам правяло шэраг паспяховых аперацый па вызваленні беларускіх земляў, захопленых Маскоўшчынай на пачатку інфлянскай вайны. У 1579 годзе быў вызвалены Полацак, які 16 гадоў знаходзіўся пад расійскай акупацыяй, а затым Вялішу, Свят, Невель, Вялікія Лукі, Старая Руса ды іншыя гарады ўзяты ў аблогу Пскоў. Усё гэта прыспешыла сканчэнне спусташальнай для нашай краіны вайны і падпісанне ў 1582 годзе 10-гадовага замірэння з Масквою. Вядомы Сцяпан Батура і як рэфарматар, тонкі дыпламат ды мецэнат навукі. Яго дбаннем у 1581 годзе быў утвораны, а з 1582 году пачаў дзейнічаць гэтак званы галоўны трыбунал, найвышэйшы апеляцыйны суд Вялікага княства Літоўска. Падчас княжання Сцяпана Батуры ў 1579 годзе была заснаваная Віленская акадэмія, першая вышэйшая навучальная ўстанова на беларускай зямлі, а праз год Полацкі калегіум. Галоўнай і улюбёнай рэзідэнцыяй вялікага князя Сцяпана Батуры была горадня. Замак, што захаваўся яшчэ з часоў Вітаўта, быў перабудаваны ў новы раскошны палац у стылі рэнесансу. Пасля смерці Івана IV Жахлівага Сцяпан Батура выношваў планы авалодання Маскоўшчыны і рыхтаваў вялікі паход праз Маскву на Турэччыну. Але гэтыя планы засталіся няздзейсненымі. 12 снежня 1586 году у гарадзенскім замку вялікі князь памёр. З імем Сцяпана Батуры звязаная і важная падзея ў гісторыі медыцыны Беларусі. Дзеля разыходжання дыягназаў, пастаўленых рознымі лекарамі, і высвятлення праўдзівай прычыны смерці, 14 снежня таго года была зробленая секцыя ягонага цела. Гэта было першае патолага-анатамічнае ўскрыццё на тэрыторыі ўсходняй Еўропы.